99 zł. I do września nie płacisz. Do 40 rat 0% na cały asortyment. RRSO 0%. Promocja ratalna tylko do jutra. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, Radek Nałęcz. Dzień dobry, mamy poniedziałek, 29 kwietnia, na zegarze 12, serwis Trójki, Michał Przerwa. Amerykańska pomoc wojskowa powoli dociera na front wojny z Rosją. Będzie stały monitoring wody w Odrze, żeby uniknąć katastrofy ekologicznej. Premier Hiszpanii nie zamierza podawać się do dymisji w tle oskarżenia o korupcję jego żony. Zatwierdzona niedawno przez Stany Zjednoczone pomoc wojskowa powoli dociera na front. Analitycy podkreślają, że widać to po większej częstotliwości ukraińskich uderzeń w rosyjskie cele wojskowe. Sytuacja na froncie staje się jednak dla Ukraińców coraz gorsza. Armia zmaga się z wieloma problemami, nie tylko z brakiem amunicji. Ekspert do spraw wojskowości Jarosław Wolski mówi Polskiemu Radiu, że większa aktywność Ukraińców na froncie na razie wynika z wykorzystania wcześniejszych rezerw. Część nowej transzy pomocy wojskowej, w tym m.in. pociski artyleryjskie, dotarła już na Ukrainę. Reszta powinna pojawić się na froncie w ciągu najbliższych tygodni. Od zeszłego tygodnia widzieliśmy już dużo większą liczbę uderzeń za pomocą pocisków rakietowych GMLRS, wyrzutni HIMARS. Widzieliśmy w użyciu kolejne atakamsy. Widzimy coraz więcej użycia amunicji artyleryjskiej. Nie jest to jeszcze ta amunicja z dostaw. Jest to amunicja, którą Ukraińcy mieli schowaną na zapasie strategicznym. Nie wiedzą, czy te środki będą ostatecznie dla nich uwolnione, czy nie. Tylko w ciągu ostatniej doby wojska rosyjskie i ukraińskie starły się 131 razy. Rekordowa liczba kobiet przeszła w tym roku kwalifikację wojskową. Zgodnie z rządowym rozporządzeniem wezwania przed komisję otrzymały panie urodzone w latach 1997-2005 i które mają potrzebne dla wojska umiejętności i wykształcenie. To przede wszystkim absolwentki studiów medycznych. Dostałam po prostu list wzywający na komisję. Teraz kończę kierunek lekarski. To było zaskoczenie? Nie, ponieważ moje koleżanki już podostawały wcześniej takie listy, więc w sumie każda się spodziewa, że może zawsze dostać. Na razie dostałyśmy po prostu taką podstawową ankietę do wypełnienia swoich danych, no i też taką ankietę psychologiczną wstępną przed rozmową z psychologiem. Bardziej jako obowiązek, no musiałyśmy tutaj przyjść, nie było odwrotu, także nie mamy wyboru. Tylko w Małopolsce na kwalifikacje wezwania otrzymało ponad 1500 kobiet. To 3 razy więcej niż w poprzednich latach, mówi podpułkownik Paweł Wójcik z krakowskiego Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji. Pielęgniarki, lekarki, weterynarki, psycholożki, ale też i na przykład osoby, które kończyły taki kierunek jak organizacja prowadzenia ruchu lotniczego. Czyli w tych zawodach, o tych kwalifikacjach, gdzie wojsko potrzebuje bardzo dużo osób na czas mobilizacji w czasie wojny, to zostały też kobiety wezwane. Do końca miesiąca przed komisjami lekarskimi stawi się około 230 tysięcy osób. W większości to mężczyźni urodzeni w 2005 roku. Wojewoda Śląski zobowiązał służby do stałego monitoringu wody w Odrze. Marek Wójcik mówi, że możliwość kolejnych zakwitów złotych alg wiąże się m.in. z zasoleniem tej rzeki poprzez zrzut wody z wyrobisk kopalnianych, ale nie tylko. Myślę, że takie oskarżania akurat wód pokopalnianych i górnictwa o to, że powoduje ten kryzys, to jest trochę taka droga na skrót. Raczej chodzi o sytuację, w której w środowisku wodnym, które wymaga pewnej stabilizacji, nagle dochodzi do pewnego rodzaju zmiany. To może być kwestia nagłych zmian temperatury, braku tlenu, ale również zasolenia, ewentualnie innych środków, które w takiej wodzie mogą się znaleźć. Tylko w zeszłym roku w kanałach Gliwickim i Kędzierzyńskim wyłowiono setki kilogramów śniętych ryb. Rok wcześniej doszło do ekologicznej katastrofy. Objęła ona odcinek kilkuset kilometrów rzeki i obszar 5 województw. Premier Hiszpanii Pedro Sánchez poinformował, że pozostaje na stanowisku i nie zamierza podawać się do dymisji. W ubiegłym tygodniu zawiesił on wykonywanie obowiązków w związku z aferą korupcyjną, w którą rzekomo zamieszana jest jego żona Begonia Gomez. Sánchez w liście do rodaków napisał wówczas, że musi przemyśleć, czy nadal będzie kierował rządem. Zapewnił wtedy, że jest przekonany o niewinności swojej żony. Francuska opozycja mówi o niebezpiecznych słowach prezydenta. Tak reaguje na wypowiedź Emmanuela Macrona o możliwym rozszerzeniu na europejskie kraje francuskiego parasola nuklearnego. Prezydent powiedział, że chce rozpocząć dyskusję na ten temat. Francja to jedyny w Unii Europejskiej kraj, który ma broń jądrową. Propozycja prezydenta Francji wywołała sprzeciw po obu stronach sceny politycznej. Ta wypowiedź jest niezwykle alarmująca. Dotykamy tu serca francuskiej suwerenności, powiedział stacji CNews François-Xavier Bellamy, lider listy centroprawicowych republikanów do Parlamentu Europejskiego. Propozycja prezydenta republiki jest herezją, uważa lider skrajnie lewicowej partii LFI Emmanuel Bompard. Opozycja podkreśla, że podzielenie się bronią nuklearną nie ma sensu ze względu na brak wspólnej polityki obronnej w Europie. Europie. Politycy przypominają, że francuska doktryna nuklearna daje możliwość użycia broni atomowej tylko w przypadku zagrożenia dla żywotnych interesów Francji. Emmanuel Macron uważa, że należy też uwzględnić ich europejski wymiar. To nie pierwsza taka wypowiedź francuskiego prezydenta, ale tym razem ma ona inny wydźwięk. Kilka dni temu Emmanuel Macron wezwał do budowania europejskiej obrony, ostrzegając przed śmiertelnymi zagrożeniami dla starego kontynentu, m.in. ze strony Rosji. Stefan Folzer, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na termometrach od 20 stopni na zachodzie, około 24 w centrum, do 26 na południowym wschodzie. Chłodniej tylko nad morzem, tutaj od 14 do 18 stopni, a poniedziałek upływa pod znakiem zachmurzenia małego i umiarkowanego. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Czas na wietrzenie magazynów. Obniżki na tysiące produktów. Na przykład odkurzacz pionowy Dyson V8 Absolut. Mini elektroszczotka. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1699 zł. I do września nie płacisz. Do 40 rat 0% na cały asortyment. RRSO 0%. Promocja ratalna tylko do jutra. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A na zegarze już 6 minut po godzinie 12. Dzień dobry. Program Środka. Poniedziałkowe wydanie. Witamy w składzie. Maciek Załęcki przy konsolecie. Rafał Wodziński program przygotował. Radek Nałęcz przy mikrofonie. No i zaczynamy nasze spotkanie, które potrwa do godziny 15. Już za chwilę między innymi literatura na granicy. Opowiemy o kolejnej edycji, która towarzyszy cieszyńskiemu przeglądowi Kino na granicy. Będziemy również zapraszać Państwa na Zamek Królewski w Warszawie. Tutaj nowo otwarta galeria porcelany. No i mnóstwo pięknej muzyki. To przed nami. Proszę zostać z nami. To Trójka. When I wake up in the morning, love, and the sunlight hurts my eyes, and something without warning, love, bears heavy on my mind. Then I look at you, and the world's all right with me. Just one look at you, and I know it's gonna be a lovely day. Impossible to face when someone else instead of me always seems to know the way. Then I look at you, and the world's all right with me. Just one look at you, and I know it's gonna be a lovely day. It's gonna be a lovely day. chance. Go against our will. It's alien our language. And how the human. Minut po 12, no to przypomnieliśmy Bran Van 3000, spolszczając oczywiście, czyli dzieło kanadyjskiego kolektywu, który lubi łączyć i rocka, i hip-hop, te gatunki przede wszystkim, ale jak słyszeliśmy przed chwilą, również coś pod nóżkę, czyli muzyka taneczna, te elementy pojawiły się. Bran Van 3000 to już za nami, nagranie z 2001 roku, ale jakże pięknie pasujące do tej pogody, którą mamy za oknami. Co prawda synoptycy mówią coś o przelotnych opadach deszczu, które mogą wystąpić lokalnie, no ale jest ciepło i słonecznie i to też jest dobry zwiastun tego, co w najbliższych dniach pogodowo się wydarzy, no bo majówka, przynajmniej w tej pierwszej części, ma być przyjemna. Teraz po polsku w programie Środka Terrific Sunday i Klucz Ptaków. Na zegarze już 18 minut po 12 w ramach programu Środka Spotkanie. Pierwsze z wielu zaplanowanych do godziny 15. Jest z nami pan Andrzej Jagodziński, Festiwal Literatura na Granicy, który odbywa się w ramach Festiwalu Kino na Granicy. Dzień dobry. Dzień dobry. Festiwal już tuż, bo to między 1 a 5 dniem maja w Cieszynie, ale też w czeskim Cieszynie. Przegląd filmowy już po raz 26, a przegląd literacki, jeżeli można użyć takiego skrótu myślowego, to jest 7. edycja, czyli staje się ten przegląd coraz starszy. Czytałem między innymi w materiałach, że właściwie taki 7-latek, no to już zaczyna swoją przygodę ze szkołą podstawową, więc też na pewno i sporo doświadczeń i przemyśleń zebranych z poprzednich lat zbudowało tegoroczną edycję, ale chciałbym zapytać przede wszystkim o takie motywy przewodnie, które będą towarzyszyć nam w czasie najbliższych dni. No tak, rzeczywiście 7 lat i rzeczywiście rośniemy, tak jak 7-latek jest już znacznie większy, wyższy i dojrzalszy niż 2-latek czy 3-latek. My też się troszkę rozrastamy, stanowiąc pewną konkurencję dla programu filmowego, ale oczywiście wszyscy się jakoś mieścimy i bardzo nam z tym dobrze. W tym roku są takie dwa przewodnie motywy, ponieważ dwóch wybitnych środkowoeuropejczyków, właściwie takich z dziedziny literatury chyba najbardziej znanych na całym świecie środkowoeuropejczyków, czyli Joseph Conrad i Franz Kafka. Obaj mają stulecie śmierci, więc to jest dobry pretekst do rozmowy. Nie będą to rozmowy takie akademickie, nie będą to żadne kafkologiczne czy konradowskie konferencje. Będzie to raczej rozmowa o tym, no jeśli, że powiem tak górnolotnie, będzie to jakiś raport o stanie dzisiejszego świata na podstawie ich twórczości, która no, wciąż jest aktualna i wciąż jest niezwykle atrakcyjna, powiedziałbym z pewnego punktu widzenia niestety. No właśnie, chciałem zapytać, czy jest to powód do radości, czy raczej do smutku, że zarówno tematy poruszane przez Franza Kafkę i właściwie ten bohater, który musi się zmagać cały czas z lękami, z instytucją i jest pozostawiony w pewnym sensie sam sobie, ale też Joseph Conrad, czyli Józef Teodor Conrad Korzeniowski, człowiek, który, no można też zaryzykować takie stwierdzenie, zrobił ogromną karierę jeszcze za życia, będąc no, w pewnym sensie też wykluczony, no bo nie pochodził z Wielkiej Brytanii, natomiast pochodził z Polski. To też było widoczne w jego twórczości taki lęk związany z pochodzeniem, prawda? Taki trochę tak, syndrom też ubogiego krewnego, oczywiście w cudzysłowie. To jest jedna warstwa, ale też no, przedstawiał w twojej literaturze no, bardzo wiele okropności świata, które no, niestety dzisiaj się powtarzają. Tak jest. Więc tak. To będą takie dwa główne motywy, wokół których oczywiście na ten temat odbędą się najważniejsze i takie główne, podstawowe debaty, ale będzie też wiele innych rozmów. Oczywiście na granicy polsko-czeskiej, która właściwie nie jest już granicą dzięki naszej obecności w Unii Europejskiej, no, nie może zabraknąć jednak rozmów o literaturze czeskiej i literaturze słowackiej, bo Słowacja jest dosłownie za rogiem, kilka kilometrów dalej. Więc oczywiście tradycyjnie takie rozmowy o nowych książkach, rozmowy z pisarzami czeskimi, polskimi i słowackimi, ale także węgierskimi, no będą jak co roku. Ale też podkreślenie tego, że te granice znikają w Europie, bo to też jest ten panel otwierający, prawda, bez granicy, czyli 20 lat. No więc właśnie, to są takie specjalne wydarzenia, czyli dwie rozmowy bilansujące naszą 20-letnią obecność w Unii Europejskiej, ale także naszą obecność w strukturach euroatlantyckich w ogóle. Dlatego wydawało nam się, że jest to akurat ta granica i ten most, po którym, przypomnę, w 1968 roku niestety jechały polskie czołgi w czasie agresji na Czechosłowację. No, ten most dzisiaj jest mostem przyjaźni. W związku z tym dyskusja o naszym miejscu w Europie tuż obok tego mostu i tuż obok granicy jest symboliczna, ale jest też nieodzowna. No a tym bardziej, że przyszło nam żyć w takich ciekawych czasach i mówię to trochę z przekąsem, trochę też nawiązując do tego chińskiego powiedzenia. Wojna jest za rogiem, coraz więcej osób żyje ze świadomością, że właściwie może się to wydarzyć, może się to rozlać na całą Europę, więc tego rodzaju lęki również pojawiają się. Jestem ciekaw, czy również wybrzmią w czasie rozmów. Oczywiście, no niestety nie może tego zabraknąć. My już tradycyjnie właściwie niemal od początku, przynajmniej jedną debatę albo wręcz cały dzień poświęcamy literaturze non-fiction. No i w tym roku oczywiście będzie to rozmowa reporterów wojennych, czyli ludzi, którzy no, w wielu, wielu wojnach byli, uczestniczyli i o nich pisali. To będzie Wojciech Jagielski, który bodajże w 13 wojnach uczestniczył. Będzie Tomasz Forro, wybitny słowacki reporter, który no, między innymi kilka lat spędził właśnie obserwując najpierw wojnę w Donbasie, a teraz wojnę, agresję rosyjską na Ukrainę. Będzie Petra Prochaskowa, która się no, niezwykle angażuje też właśnie w sprawach konfliktów w tym byłym Związku Radzieckim. Więc myślę, że to będzie bardzo mocna i fascynująca rozmowa. Proponuję w tym miejscu postawić przecinek, a nie kropkę i za chwilę wrócić do naszej rozmowy. Rozmawiamy z Andrzejem Jagodzińskim. Festiwal Literatura na Granicy już tuż, tuż. To the hills, cause the end is near. Yeah. New Gold i Gorillaz. Wracamy do naszej rozmowy o festiwalu Literatura na Granicy, który startuje już 1 maja, potrwa do 5 maja, wspólnie z festiwalem Kino na Granicy. No i też można zażartować, że Literatura na Granicy, 7 edycja festiwalu, już ten nieco starszy festiwal filmowy, może poczuć oddech na plecach, ale jest symbioza, jest zgoda i te dwa wydarzenia znakomicie się uzupełniają. Andrzej Jagodziński jest gościem Trójki. Wracamy do naszej rozmowy, bo warto też powiedzieć o tych specjalnych wydarzeniach, które w ramach festiwalu będą miały miejsce. No więc przede wszystkim będzie to premiera książki Jerzego Mencla. Jerzy Mencel jest w Polsce znany i chyba lubiany, nie wiem czy bardzo popularny już dzisiaj, ale w każdym razie na pewno nie jest to nazwisko obce, ale znany jest jako reżyser filmowy, jako reżyser fantastycznych pociągów pod specjalnym nadzorem, czy Kaprysznego lata, czy wielu, wielu innych znakomitych filmów. Natomiast no, mało kto wie, że Mencel był też pisarzem. Pisał świetne rzeczy, pisał razem z Bohumilem Hrabalem, pisał scenariusze do swoich filmów, ale także jest autorem znakomitej autobiografii, która niestety w Polsce jeszcze nie jest znana, ale mam nadzieję, że jakoś niedługo ją poznamy. Natomiast jest też autorem świetnych felietonów i właśnie te felietony wybrane w polskim wyborze ukażą się, znaczy już się ukazały, a kilka dni temu ja już książkę widziałem, jest naprawdę pięknie wydana przez wydawnictwo Słowo Obraz Terytoria. No a i premiera będzie na Kinie na Granicy, ponieważ Jerzy Mencel był gościem pierwszej edycji Kina na Granicy i to jeszcze, kiedy jeszcze to był mały, dwudniowy przegląd, o którym jeszcze nikt nie słyszał. No tak, ponieważ Jerzy Mencel odszedł w 2020 roku, również jeszcze warto dodać, uzupełniając biografię, że to też laureat Oscara. Tak, oczywiście. Książka jest zatytułowana tak, nie wiem, czyli no nie wiem. No nie wiem, właśnie, bo nie, Mencel nie poucza, tylko się zastanawia. Zgadza się. Czy to jest ta perła, którą udało się odkryć i też miejmy nadzieję, że dzięki festiwalowi zyska ta publikacja na popularności. A jakie jeszcze inne perełki z kategorii wydarzenia specjalne państwo szykują? No, będzie też premiera nowej, a właściwie nowego wyboru nowel Józefa Skworeckiego, pisarza, który jest w Polsce już coraz bardziej znany i popularny, ale wciąż jeszcze jest tym no, trzecim czy czwartym pisarzem, jest mniej znany i mniej popularny niż na przykład Kundera czy Hrabal. Ale oczywiście skoro jesteśmy przy Kunderze, który no, właśnie niedawno zmarł, nie może zabraknąć rozmowy o nim. Będziemy się skupiać na jego twórczości ze specjalistami, między innymi Marek Bieńczyk, który tłumaczy wszystkie francuskie powieści Milana Kundery. Będziemy też rozmawiać o mniej znanych w Polsce pisarzach, już też nieżyjących, o Słowaku Dominiku Tatarce, który no niewątpliwie zasługuje na to, żeby był w Polsce bardziej znany. I wreszcie, korzystając z okazji, że no będzie wielu tłumaczy na tym, w tych panelach występować, wymyśliliśmy taką trochę nietypową rozmowę o tym, czy istnieją w ogóle jakieś granice przekładu literackiego. Co to w ogóle jest przekład literacki? Jaka jest specyfika tego zawodu? O tłumaczach niewiele się mówi. Do niedawna niewiele się mówiło. No i teraz porozmawiamy sobie o takich tajnikach tego zawodu, ale w sposób raczej lekki, nie akademicki. No tak, no bo to też jest autor, prawda, który daje swoim przekładem, może dodać wartość, no dokładnie, ale jaka jest przestrzeń, na ile można sobie pozwolić, to jest bardzo ciekawe. I właściwie cały ten festiwal jakby w pewnym sensie wisi na tłumaczach. Gdyby nie ich praca, tego festiwalu by praktycznie nie było. Cieszyn i czeski Cieszyn zamieniają się i w stolicę filmową, ale też w stolicę literacką, literatura na granicy. Jeżeli ktoś się przysłuchuje się naszej rozmowie, być może ma w głowie pytanie, czy jest jeszcze szansa dołączyć i jak to zrobić? Oczywiście jest szansa, żeby dołączyć do gości. Cały program literacki jest dostępny bezpłatnie, także wszystkie imprezy są całkowicie otwarte dla widzów. Szczegółowy program możecie Państwo zobaczyć w stronie internetowej kinonagranicy.pl, razem pisane. Tam jest zarówno szczegółowy program części filmowej, jak i szczegółowy program części literackiej, ale to nie tylko to, dlatego że są również koncerty, są również wystawy towarzyszące. No jest to taki multimedialny festiwal i naprawdę przez 5 dni sporo się będzie w Cieszynie działo. I wcale nie ma wysokiego progu wejścia, zarówno językowego, jak i merytorycznego. Wszystko jest tłumaczone na żywo, także to są i po polsku, i po czesku. Cały program jest dostępny i będzie dostępny przez całe 5 dni. Dziękuję pięknie za rozmowę. Przypominamy, Literatura na Granicy, festiwal, który odbywa się w ramach Kina na Granicy. To już za chwilę. Wśród gości wielu cenionych pisarzy, reporterów, ale także ludzi pióra naszej części Europy i panele dyskusyjne, i spotkania, i rozmowy o literaturze. Duże, ale też szansa na zdobycie autografu. Andrzej Jagodziński był naszym gościem. Do usłyszenia. Dziękuję pięknie za rozmowę. Dziękuję bardzo. Will you find somebody to lead on? Won't you find me somebody who cares? One more night in the garden of evening wouldn't hurt. Blew the roof off a burned out basement. The alarm bells beginning to ring. Won't you buy me another illusion? Or the pill, I'm on fire. I promise you that I'd be the writing on your wall. If I was a liar, you couldn't catch me if I fall. I promise you that I'd be the writing. Now they're making love on the station, dressed in velvet and stronger than most. I'll never tire of listening to Elvis and the Ghosts. I'm alive and well, can you hear me? I've been burned by escaping desire. See, I'm railing with your intent. In the mire, 'cause I'm on fire. I promise you that I'd be the writing on your wall. If I was a liar, you couldn't catch me if I. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Układ papilarnych dróg dzieli mapę rąk. Łańcuch mokotowskich piór nie skąpi podłych kląt. Nie ustąpię żadnej z sił, nie poddam się i już, a ty się krucz. Razi tło. Chłodno stoi każde z drzew, nie rozpoznał mnie mój kot. Nie ustąpię żadnej z sił, nie podam się już, a ty się kurz i klej. Tylko ja. Kotowskich biur, układ papilarnych dróg, łańcuch mokotowskich biur, układ papilarnych dróg, łańcuch mokotowskich biur. Lily Hates Roses w Trójce i Mokotów, no ale generalnie pozdrawiamy wszelkie zagłębia biurowe na mapie Polski, gdzie państwo no, pracują, chociaż niektórzy pewnie wzięli sobie wolne, no bo ten długi majowy weekend przed nami, a jeżeli człowiek dobrze pokombinował, no to te dwa dni, czyli ten poniedziałek i wtorek w tym tygodniu, który rozpoczęliśmy, może być wolny i może być przeznaczony na przykład na relaks albo na własne zainteresowania, czy realizację tych zainteresowań, a tutaj pojawia się białe złoto, hasło białe złoto, bo właśnie nazywana jest białym złotem ta porcelana, czyli wyjątkowa, lekka i dopracowana w najmniejszym szczególe. Porcelana miśnieńska pochodzi z miasta Miśnia, położonego nad rzeką Łaba w okolicach Drezna. To właśnie tam w początkach XVIII wieku zaczęto produkować pierwszą europejską porcelanę. Skarby z tamtych okolic i czasu możemy podziwiać na otwartej nowej wystawie Galeria Porcelany w Zamku Królewskim w Warszawie, a o eksponatach z Chin i Japonii, a także Królewskiej Manufaktury Porcelany w Miśni opowiada nam dr Anna Szkurłat, kuratorka wystawy. Państwo widzą talerze zawieszone na ścianach wsparte konsolkami. To jest taka daleka reminiscencja właśnie tych gabinetów porcelanowych, które powstawały w końcu XVII wieku, na początku XVIII, i nasze oczy cieszą te wzory. Te wzory nie są przypadkowe, one coś też oznaczają. W pierwszym okresie wzorowali się malarze miśnieńscy na porcelanie dalekowschodniej, a mieli bardzo duży dostęp do zasobów tejże porcelany ze zbiorów Augusta II. Zresztą sam król jakby zachęcał ich do wykorzystywania tej porcelany jako pierwowzorów, gdyż chciał mieć jakby zwielokrotnienie tych właśnie przedmiotów. Dopiero od lat 30. możemy mówić, że wprowadzane zostały tematy europejskie, jak choćby pejzaże wzorowane na grafikach współczesnych, acz niekoniecznie też i wcześniejszych rytowników, czy też później motyw ptaków, kwiatów europejskich, czy też właśnie scenek rodzajowych w typie Watteau. Chyba spełnia się sen Augusta o tym, żeby ta galeria tutaj była. Tak. Dzięki Augustowi II Mocnemu mamy tą porcelanę, gdyż to on był założycielem pierwszej wytwórni miśnieńskiej. Król zakupił pałac holenderski z myślą przekształcenia go w jeden wielki właśnie gabinet taki porcelanowy. Niestety na planach, projektach się skończyło. Nie doszło to do całkowitej realizacji. Skąd jeszcze pochodzą te talerze piękne, filiżanki, spodki? Też ten wielki taki półmisek o wyjątkowym rozmiarze, bo mierzy 61 cm średnicy. Pochodzi z kolekcji Augusta II, ale też zakupiliśmy kilka przedmiotów z porcelany chińskiej, które były pierwowzorami właśnie dla miśnieńskiej i są razem zestawione, jak na przykład taka czarka chińska z motywem przepiórek i z filiżankami dekorowanymi tym wzorem, czy też teryna z pokrywą miśnieńska, a tle półmisek ze wzorem, który był dla niej pierwowzorem. Jeśli się tego nie wie, można powiedzieć, że zostały razem wykonane, czy w Miśni, czy w Chinach. To nie koniec, na tym ekspozycja się nie kończy, co teraz widzimy. Co jeszcze zobaczymy w Galerii Porcelany? Z całą pewnością będziemy uzupełniać zbiór figurek. Doktor Wojciech Fałkowski, dyrektor Zamku Królewskiego w Warszawie. Miśnia produkowała i projektowała wcześniej znakomite figurki zarówno dam dworskich, jak i typów takich charakterystycznych, w tym polski pocałunek w rękę, kiedy szlachcic całuje damę w dłoń. Ta scena stała się za sprawą Miśni sławna w całej Europie, więc zestaw figurek będziemy powiększali, będziemy również rozbudowywali nasze serwisy już posiadane. Serwis z latającą wiewiórką, koreańskim smokiem Hilin, czy żółtym tygrysem. To jest design zjawiskowy, a jednocześnie znakomicie wypełniający tę przestrzeń stołu, który chcemy też zaaranżować. Następne 5 lat możemy poświęcić na zorganizowanie ekspozycji porcelany na poziomie światowym, takim dorównującym najlepszym kolekcjom amerykańskim, szwajcarskim i niemieckim. A w Galerii Porcelany wyeksponowanych jest obecnie ponad 200 sztuk naczyń, przedmiotów użytkowych, a także dekoracyjnych i jak przed chwilą mogliśmy usłyszeć, na tym się nie skończy. Na wystawie była i informacje o wystawie zbierała dla nas Gosia Jakubowska. Teraz za 14 minut 13. If a friend or a foe, only someone that you know, disappears from the soil of this field, and only then will you know that a version of yourself will fade away and never reappear. So if they're close, hold on to the ones you trust, 'cause this world can cut the roots of your love. Give the goods to yourself, 'cause you know you've been through hell. What's left of visions called for show and tell. Whatever it is, whatever you say, will it hurt to reach out here to make amends? Running out of time, out of time for a God's sake. There's a fire with no flame, with this embers in the name, 'cause I ran away to never face the shame. It left the world all so cold, like I was buried in the snow, but then I felt the hand from many moons ago. On a path to divine, I remembered that in time I would make a home to wait. Whatever it is, whatever you say, will

Imagine Dragons w trójce, za 6 minut 13, serwis przed nami, czyli najświeższe doniesienia z kraju ze świata, ale zanim to nastąpi, jeszcze Mark Ronson i Mystical. Mess around and make me knockin' fruit juice loose. Banana, your watermelon, and pomegranate too. Rhyming kung fu, that split bamboo. Crowd rockin', ain't no stopping that rapping fool. I been bad, bro, what you getting mad for? I'm gonna have to light you up. I eat flames up, grab fire out. Make me light my butt. Excuse me, with me, I got a lot of goofy. Hard to have a freaking dollhouse type movie. Curtains go up, it's going down. Tear that thing out the frame with my band. Ow! Time you had a knuckle sandwich, huh? When the last time somebody took foot up off your couldn't handle it. You can't stand it. To make matters worse, I gotta go to the studio with Bruno Mars on another planet. Don't get mad, I'm just saying. Don't believe it cause I'm saying it, believe it cause I'm saying. I'm doing the rapping and busting, Ronson on the scratching and cutting. Ekologia, współczesne imperia, zdrowie psychiczne, sport olimpijski, wojny na świecie. Tylko ważne tematy w Klubie Trójki. Przez to, że ta akcja była bardzo kontrowersyjna, trafiła do mainstreamu. Moim zdaniem zaczął nas wszystkich prześcigać. To też budzi pewne zagrożenia. Bagatelizujemy przemoc rówieśniczą, nie zdając sobie sprawy, jak okrutne potrafią być dzieci. Mamy do czynienia z igrzyskami latem i zimą i to nie jest wcale tak porówno, a ruch olimpijski jest ten sam. Bardzo wiele osób w moim otoczeniu mówi o tym, że wojna powraca też w snach. Klub Trójki. Na antenie od poniedziałku do czwartku, tuż po 20. Do usłyszenia także na stronie i w naszych podcastach. Autopromocja. Zapraszamy